Ліст апостала Паўлы да гібраяў, раздзел 9. Меў, праўда, і першы запавет пастановы служэння і святыню зямную. Была гэта палатка, і ў пастаўленай першай, называнай святым, знаходзіўся свечнік, стол і хлябы пакладныя. А за другой заслонай палатка, якая звалася «Святое святых», у якой быў залаты кадзільнік і каўчэг запавету, абкладзены з кожнага боку золатам, у якім была залатая пасудзіна з манай і кій Аарона, які расцвіў, ды табліцы запавету. А зверху над каўчэгам былі херубіны славы, ацяняючы перамольню. Аб гэтым падрабязна няма патрэбы цяпер гаварыць. Так вось было ўсё прыгатавана, і ў першую палатку заўсёды ўваходзяць святары, адпраўляючы служэнне святое. Да другой жа толькі раз у год адзін першасвятар, ды не без крыві, якую складаў у ахвяру за свае злачынствы і за злачынствы свайго народа. Гэтым паказвае Дух Святы, што яшчэ не адкрыта дарога да святога месца, пакуль стаіць ранейшая палатка. Гэта сімвал цяперашняга часу, калі складаюцца разам дары і ахвяры, якія не могуць зрабіць дасканалым сумленне таго, які служыць, і адносіцца яно толькі да ежы, пітва, усялякіх абмыванняў і пастаноў, што да цела, пастаўленых да часу выпраўлення. Але Христос, з'явіўшыся як першасвятар будучых даброцяў, праз вышэйшую і дасканалейшую, і не рукой, значыць, не на гэтым свеце створаную палатку, і не праз кроў казлоў і быкоў, але праз уласную кроў увайшоў раз і назаўсёды ў святое, здабыўшы вечнае адкупленне. Бо калі кроў казлоў і валоў разам з попелам цяліцы, калі пакрапіць імі ў свячэ нячыстых, даючы ачышчэнне цела, дык тым больш кроў Хрыста, які ахвяраваў самога сябе Богу праз Духа Святога, ачысціць сумленне нашае ад мёртвых учынкаў, каб служыць Богу жывому. Вось таму ён ёсць пасярэднік новага запавету, каб праз смерць адкупіць злачынствы, дапушчаныя пры першым запавеце, і каб пакліканыя да вечнай спадчыны даступіліся да абяцанага. Бо там, дзе ёсць запавет, там павінна прыйсці смерць завяшчальніка. Запавет толькі пасля мёртвых правамоцны, бо ён не мае вартасці, пакуль жыве той, хто яго склаў. Таму і першы быў зацверджаны не без крыві. Калі ўжо Маісей абвясціў усяму народу кожнае прыказанне паводле закону, узяў кроў казлоў і быкоў з вадой, воўнай чырвонай і гізопам і пакрапіў як саму кнігу закона, так і ўвесь народ, кажучы, гэта кроў запавету, які Бог вам загадаў. Падобным спосабам пакрапіў крывёй таксама і палатку, і ўсё начынне служэння. І амаль усё па закону крывёй ачышчаецца, і без праліцця крыві няма адпушчэння. Значыць, неабходна было, каб вобразы рэчаў нябесных такім спосабам былі ачышчаны, а самыя рэчы нябесныя патрабавалі шмат дасканалейшых, чым тыя ахвяр. Христос жа ўвайшоў не ў святыню, пастаўленую рукамі, якая была падабенствам сапраўднай, але ў самае неба, каб адтуль заступацца за нас у прысутнасці Бога, ды не па тое, каб меў часта ахвяроўвацца, як першасвятар, які штогод уваходзіць у святое святых з чужой крывёю, інакш цярпеў бы там многа разоў ад заснавання свету. А вось ён раз аб'явіўся ў гэты час перад канцом свету дзеля знішчэння граху праз ахвяраванне самога сябе. І як устаноўлена людзям раз памерці, а пасля суд, так і Христос адзін раз быў ахвяраваны дзеля знішчэння грахоў многіх, а другі раз з'явіцца не дзеля граху да тых, што яго чакаюць на збаўленне.